Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nâziyât suresine gelmiştik. Bu surede ahiretle alakalı bir takım ciddi hatırlatmalar var. Sure şöyle başlıyor. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى. Ses gelmiyor mu? Tamam. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى. Dalıp, dalarak çekip çıkaranlara. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى. Kolayca işi halledenlere. Nâziyât Suresi. Numarası kaçtı? Bu da meal olmadığı için numarası yazılıyor. 84. sayfa. 79. sure. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا. Kolayca yüzüp gidenlere. وَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا. Yarışta başarı kazananlara. وَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَى. İşleri çekip çevirenlere yemin olsun. Şimdi buradaki ayetle nelerin kastedildiği hususunda tefsirlerde farklı görüşler var. Ama genelde kabul gören bunların melekler olduğudur. Şimdi önümde meal yok bugün. Herhalde yok. Şey değil. Burada melek diye yazıyor mu? Evet, değişelim. Çünkü göreyim ki ona göre herkesin önünde olanlar. Şimdi mesela burada şu var. Andolsun o daldırıp çıkaranlara, usulca çekenlere, yüzüp gidenlere derken yarışıp geçenlere ve bir iş çevirenlere. Şimdi bunu şey yaparken tefsirlerde işte وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, kafirlerin ruhunu çıkarırken söke söke çıkaranlara. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, Müslümanların ruhunu alırken kolaylıkla alanlara. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, işte Allah'ın adını tesbih edip duran bütün melekler olarak geçiyor. Evet. Mesela şimdi bu önündeki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinde canları boğarcasına şiddetle çekip alanlara can alanlara can alanlar melekler değil mi? Yani ölenler için. Andolsun ruhları şiddetle çekip çıkaranlara, bu da ben nasıl bilmenin meali. Genellikle bu böyle. Şimdi daha önce de bunun benzeri geçmişti. Vel mursalati urfen suresi açıklanırken burada meleklerin müennes olduğu düşüncesi var. Yani el melaike tamam cemi olması sebebiyle müennes olabilir. Yani dişi olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim meleklere dişilik yakıştıranları ne yapıyor? Reddediyor değil mi? Ayıplıyor. Nereden biliyorsunuz diyor. Yaratılırken orada mıydınız siz? Bir de melaike kelimesi Kur'an-ı Kerim'de erkek isimlerin aldığı nitelemeleri alır. Vel melaiketul mukarrabun denir. Yani bunu Arapça bilenler ancak ne dediğimi anlarlar. Ama burada tabi bilen var, bilmeyen var. Yani bilmeyenlere bunu izah etmemin bir anlamı yok. Çünkü bir dille alakalı bir olay. Dolayısıyla وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا buradaki naziat melekler olamaz. Tefsirlerde melekler diye geçiyor. Genellikle melekler olamaz. Çünkü melekler dişi varlıklar değildir. Meleklerle ilgili nitelemeler Kur'an-ı Kerim'de erkek varlıkların nitelenmesi gibidir. O zaman melekler olamazsa ne olur? İnsan da olamaz. Çünkü insan da erkektir. Yani şey kelime yapısı olarak bizim Türkçemizde erkeklik dişilik yok da anlamanız biraz zor olur ama mesela Fransızca olsaydı hemen anlardınız maskülen feminen gibi. Ya da Arapçayı anlardınız. Birçok dillerde vardır bu. O zaman burada iki manadan birisini tercih etmek gerekir. Mesela naziatı kadınlar diye anlamlandırabilirsiniz. O zaman şöyle bir mana verirsiniz. Söke söke alan kadınlar önemlidir. Kolaylıkla iş başaran kadınlar önemlidir. İşlerini çabucak ve tam olarak yapanlar önemlidir. Yarışta başarılı olan kadınlar önemlidir. İşlerini çekip çeviren kadınlar önemlidir. Dediğiniz zaman arkadan gelen sadece kadınlarla ilgili değil. Herkesi ilgilendiriyor. Yani kelimenin yapısına bakarak bunu kadınlara tahsis etmek isteyenler olabilir ama arkası ona uygun değil. O zaman yapılacak şey buna nefis anlamını vermektir. Nefis kelimesi dişi bir kelimedir. Yani müennes dediğimiz bir kelimedir. Hem erkek için hem kadın için kullanılır. Erkeğin de nefsi vardır, kadının da nefsi vardır. O zaman şu manayı vermek en uygun olanıdır. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا söke söke alan nefisler önemlidir. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Yani hakkı alırken de söke söke alırım diyor ya. Yani başkasına zulmetmek manasına değil. Hakkını almak için yani söke söke alan nefisler önemlidir. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا işlerini kolaylıkla yürüten nefisler önemlidir. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا Kolayca iş başaranlar önemlidir. Artık bizim Türkçemizde bunlar nefis kelimesini kullanmaya lüzum yok. Türkçeden o hemen anlaşılıyor. Ben Arapça açısından kullandım onu. وَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا Bir işi çekip çevirenler önemlidir. Bunların efendim فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا Bir yarışta başarılı olanlar, yarışlarda öne geçen kimseler önemlidir. Bütün bunlar çok ciddi gayret gerektiren şeylerdir. Bütün bunlar dünya açısından son derece önemli şeylerdir. Söke söke de olsa bir hakkı alabiliyor. Ya da kolay bir şekilde problemi çözüyor. İşi çok çabuk bir şekilde başarıyor. Yarışta önde koşuyor ve işleri çekip çeviriyor. Bunlar dünya açısından son derece önemli şeylerdir. Şimdi bunlar önemli. Şüphesiz önemli. Ama bir de ahireti de düşünmek lazım. Bu derece önemli iş yapan insanlar ahirette düşünmeliler. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ O sarsan şiddetli bir şekilde sarstığı gün تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَ Arkasından bir artçı sarsıntı gelir. قُلُوبٌ يَوْمِئِذٍ وَاجِفَةٌ İşte o zaman kalpler korku içerisinde olacaktır. O depremi yaşayanlar bunun ne olduğunu bilirler. اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ Gözleri öne inmiş, yapacak bir şey yok, teslimiyet gösterirler. Bugün böyle olur. Böyle bir gün gelecek. Şimdi bu insanlar şöyle diyorlar. Şimdi bu yakulûne sözü yine Arapça açısından ifade edeyim. Çünkü Arapça bilenlerin çok dikkatle dinlediğini görüyorum. Gerçekten oldukça önemli bir şeydir. Yekulûne'nin faili cem-i müzekker zamiri olan vav. Yani bir zamirdir. O zamir yukarıdaki bir şeyi gösteriyor. Kim gösteriyor? İşte o işleri yapanları. O zaman demek ki onlar nefisler. Şimdi yukarıdaki kelime nefis itibariyle müennes. Ama insan olarak düşünürseniz o nefsi temsil eden o zaman müzekker olur. Yekulûne de bizim az önce yapmış olduğumuz tefsirin son derece yerinde olduğunu gösterir. Şimdi bu kadar başarılı olan insanlar şunu söylüyorlar. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Şimdi o kabir çukurunda, kabir çukuruna atıldıktan sonra tekrar geriye mi çevrileceğiz? Öldük, o çukura girdik. Çukurdan tekrar çıkarılacak mıyız? اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا Yani şimdi biz çürümüş kemikler haline geldiğimiz zaman mı bunu yapacağız? O zaman mı olacak? Yani öleceğiz. Et diye bir şey kalmayacak, kemikler de çürüyecek. Sonra tekrar geri çevrileceğiz. Öyle mi? Şimdi bu olmayacak da diyemiyor. Çünkü bu kadar başarılı olan insanlar zeki insanlardır. Meseleyi anlayan, kavrayan insanlardır. قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ O zaman öyleyse bu kişiyi zarara sokan bir tekrardır. Yani yeniden hayata döneceksek işimiz çok kötü. Ahiret için bir hazırlık yapmış değiliz. Fe innemâ hiye zecratun vâhide. Bu olacak. Bu olacak. Burada sadece bir emir verilir. Yani kün der Cenab-ı Hak, her şey biter. O bir emre bakar. فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Bakarsınız ki hepsi uyanmışlar. Hepsi meydandadır. Şimdi bu tefsir şekli bizim tefsirlerde gördüğümüz bir şekil değil. Bunu yapmamızın sebebi şu. Üstteki ayetlerle alttaki ayetler arasında bir uyum olması lazım. Yani ilk ayetler sonraki gelen ayetleri destekler mahiyette olmalı. Yani o sonraki gelen ayetler ilk ayetlerin bir sonucu olmalı. Şimdi biz bunu melekler olarak alırsak, ki Arapça bakımından son derece yanlıştır. Tekrar ediyorum, çünkü melaikenin sıfatı müzekkerdir. El melaiketül mukarrabun diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla melaikeyi cem müennes gibi görmek doğru değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de aykırı olur. Şimdi bunlar meleklerse işte şöyle anlam veriliyor. Bağırta bağırta adamların canını alan melekler ya da kolayca insanların canını alan melekler. Cenab-ı Hakk'a tesbihle boyun eğen melekler. İşte yarışta önde giden melekler. İşleri çekip çeviren melekler. Bütün bunları andolsun. Olsun da melek, bundan sonra gelen kısmın meleklerle bir ilgisi yok ki. Meleklerde yarışma da yok. Ondan sonra işte o gün şöyle sonra yakulune diyecekler. Melekler mi diyecek? Ve burada bir hayali bir şey takdir edeceksiniz. O zaman doğrusu buradaki nefislerdir yani. En-nufus ve'n-nufusin nazi'ati ve'n-nufusin nâşitâti ve'n-nufusis sâbihâti. Bunu bu şekilde tercüme etmemin sebebi şu, içimizde Arapça tefsir üzerinde çalışan arkadaşlarımız da var, yani Araplar da var içimizde. Onların da belki Türkçeyi çok net anlayamayabilirler, onun için o şekilde söylüyorum. Yani ve'n-nufusin nâzi'ati ve'n-nufusin nâşitâti ve'n-nufusis sâbihâti dediğimiz zaman buradaki nefisler, nefis olması itibariyle müennes, hem erkeği hem de kadını temsil ettiği için de müzekker olur. Yani temsil ettiği mana itibariyle müzekker olur. Dolayısıyla yekulûne sözü uygun düşer orada. Tekrar karışıklığı önlemek için tekrar meal verelim. Söke söke iş bitirenler. Başkasının hakkına tecavüz değil yani. Böyle bir işe yapıştı mı sonuna kadar gidiyor ve işi bitiriyor, ondan sonra geliyor. Yani garkan diyor, dalma. İşin içine dalıyor. Böyle işi bitiriyor, ondan sonra çıkıyor. Söke söke iş bitirenler, bu da şey olduğu için, kasem, yemin olduğu için burada onun önemine dikkat çekilmiş oluyor. Söke söke iş bitirenler önemlidir. Ben-nâşitâti neşten, bazı insanlar da çok zor işi çok kolay bir şekilde hallederler. Bu da büyük bir kabiliyettir. Bu da çok önemlidir. Şimdi böyle olması, bunu yapan kadın da olabilir, erkek de olabilir demektir. İnsanlığın hangi ferdi olursa olsun, bir işin içerisine girdi mi o işi halletmeden çıkmaz. Bu ayetin birinci kısmı. Ya da bir işi kolay bir şekilde halleder. Bu da ikinci ayet. Böyle hızlı bir şekilde hareket eder. Buna vessabihat-i sebhane ibadet edenler, boyun eğenler diye manada verilebilir ama ayetin gelişi o manayı vermemizi engelliyor. Yani bir işte zaman geçirmeden hemen işin içerisine girişen ve çabucak işi halletmeye yönelenler ve yarışta başarılı olanlar, ister kadın olsun ister erkek olsun, çünkü biz bu dünyada Allahü Teala tarafından bir yarış ile emredilmekteyiz. Şimdi Cenab-ı Hak Hristiyanlarla ilgili bir ayette şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bakara 146. 146 mı? Tamam. Bakara 146. Burada diyor ki Allah-u Teala, kendilerine kitap verdiklerimiz, o peygamberi kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğunu o kadar iyi bilirler ki. Kim? Kendilerine kitap verilenler. Kitap verilenler iki kısımdır. Bir kısmı ümmidir. O kitabı bilmez. Yani kitapta ne yazdığını bilmez. Tıpkı Müslümanlar gibi sevap kazanmak için okur, anlamak için değil. Onlar bir takım kuruntulara kendilerini kaptırırlar. Bizim Müslümanlarda olduğu gibi günde şu kadar şu sureyi okursan şu arkasından şu olur diye bir kısım hayallerle okuru giderler. Hiç anlama akıllarından bile geçmez. Ama asıl olan o kitapta ne olduğunu bilenlerdir. Kitapta Cenab-ı Hak ne emrediyor onu bilenlerdir asıl olanlar. Onun için Tevrat'ı ve İncil'i bilenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Çünkü Peygamberimizin özelliğini Tevrat'ta ve İncil'de bulurlar. Öz evladını tanımanın manası da şu. Siz 1 milyon insanın içinde kendi evladınızı görseniz tanır mısınız, tanımaz mısınız? Hiç şüpheniz olur mu bu benim evladım mı değil mi diye? İşte o şekilde şüphesiz olarak tanırlar. Hatta Hazreti Ömer bir rivayette Müslüman olan Yahudi iken Müslüman olan Abdullah bin Selam'a diyor ki Allah böyle buyuruyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman onun Allah'ın peygamber olduğunu tanıdınız mı? Diyor ki ya Ömer, evladımda şüphem olabilir ama Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunda asla şüphem olmazdı diyor. Ondan daha önemli. Çünkü belki annesi başka birisinden kazanmış olabilir. Orada akla gelecek bir şüphe vardır. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın peygamberi olduğu hususunda hiçbir şüphe yok. O derece net ve kesin olarak tanıdık demiştir. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onların bir grubu bile bile hakkı gizlerler. Şimdi bunlar kafir. Gerçeği gizleyenler. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Hak Rabbinden gelendir. O zaman şüpheye düşenlerden olma. Şimdi bundan sonra gelen ayet için esasen bu iki ayet okudum. Burada Cenab-ı Hak diyor ki وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Herkesin tutturduğu bir yön vardır, oraya gider. Şimdi bu insan inanmak istemiyor, gerçeği de anlamış. Kendine göre bir hayat tarzı tutturmuş, orada kendini mutlu hissediyor ve orada yürür. Bir başkası da bir başka yolda, o başka yolda, o başka yolda yürür. Allah'ın istediği insanların gelip de doğru yolda yürümesi ama gelmiyorlar. Baskı da yasak. Peki ne yapacağız ya Rabbi? Bu adamlar, bu insanlara baskı yapmayı yasakladın. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen bu insanların zihinlerinde oluşan o bilgiyi harekete geçir. De ki kitabınızda görmediniz mi? Ya da işte şunu bilmiyor musunuz? Kendi zihinlerindeki bilgilerle Kur'an arasında irtibatı kur ve onlara doğruyu anlat. Sen sadece doğruyu doğruları anlatan kişisin. Tezkirde bulunursun. Yani onların zihinlerindeki bilgilerle Kur'an'daki bilgilerin mutabakatını anlatırsın. Onların zihinlerindeki bilgi tabiattan elde edilen bilgidir. Yani Allah'ın yarattığı kitaptan elde edilen bilgidir. Bu da Allah'ın indirdiği kitaptır. İkisi arasındaki bütünlüğü göster. Tezkir o demek. Sen sadece o bütünlüğü gösterirsin. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ Sen onların tepelerine dikilecek değilsin. Hadi Müslüman olun, hadi Müslüman olun, hadi Müslüman olun diyecek. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ Tamam. Baktım bir yanlış oldu ama sen söyledin, sen duymadın tam olarak. Amerika'da diyorlar ki senin iki tarafında iki tane hoca var, onlar seni sürekli uyarıyor. Tabii diyor. Siz zannediyorsunuz ki ben konuşuyorum ama kopyaları aldıktan sonra konuşuyorum. Leste aleyhim bi musaytir. Sen onların tepelerine dikilecek değilsin. Yani Müslüman olana kadar baskı yapacak. Hayır. Müslümanlık insanların isteğine kalmış bir şeydir. Peki ne yapacağız ya Rabbi? Belki bu benim kardeşim olabilir, babam olur, anam olur, ortağım olur, değil mi? Komşum olur. Biz bunlarla birlikte mi yaşayacağız? Evet, birlikte yaşayacaksınız. Ne yapacağımızı bu ayette söylüyor Allah-u Teala. Herkesin kendine göre tutturduğu bir yol vardır. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Siz hayırlı işlerde yarışın. İnsanlığın hayrına olan şeylerde yarışın. Onları Müslümanlığa çekemezsiniz ama o insanlığın hayrına olan şeylerde yarışmak onların hesabına gelir çünkü dünyada itibar kazanırlar. Sizin de hesabınıza gelir, bu yarışta siz kazançlı çıkarsınız. O zaman demek ki insanlara zorla Müslümanlığı anlatma imkanımız yok ama yapacağımız şey nedir? Hayırlı şeylerle yarışmak. Şimdi bu yarışta, yarışa girdiyseniz bazen gayrimüslim kazanacak, bazen sen kazanacaksın demektir. Ama gayrimüslim de kazansa, sen de kazansan, insanlığa yeni bir çıkış yolu gösterdiğin için, diyelim ki işte interneti icat etmişsin, diyelim işte otomobili icat etmişsin, elektriği neyse artık, bütün bunlardan bütün insanlar yararlanmıyor mu? Neticede büyük bir hayra vesile olacaksın. İcat eden kim olursa olsun herkes istifade edecek. Onun için bakın Allah-u Teala bize yarış emrediyor. Bu yarışta önde gelenler önemli ama bunlar ahireti de düşünsünler. Sadece dünya değil ki diyor. Bak hem yarışa şey yapıyor hem de bak böyle bir günde gelecek. Bu kabiliyetlerinizle, aklınızla bunu da düşünün diyor. Yani insanların zihinlerinin sürekli hareketli olmasını istiyor ki o hareketli olan zihin bir nokta sonra gerçeğe daha kolay teslim olur. Evet, yani demek ki Müslümanlar, bir Müslüman toplum, yani Müslüman toplum aslında çok dinli bir toplumdur. Neden çok dinli? İnsanları zorla Müslüman yapamıyorsun ki. Evet. Evet. Zecre sıçrama manasına da gelir, emir manasına da gelir, onu okurum. Hı? Efendim? Ha tamam, yani aslında soru mesela anlaşılıyor. Şimdi birisi internetten zecere kelimesiyle ilgili bir şey göndermiş. Sen mi yazdın? Ha, sen yazdın. Ha. Durmuyorsunuz ki. Evet. Onu hatırlatıyorsun. Şimdi bu ezzecir tardum bis savt. Sesle bir şeyi reddetmek. Yani ses anlamına geliyor zecire. Bir komut. Evet de olur, hayır da olur. Evet. Bir komut bekleniyor yani. Onun için ben burada فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ dedim. Bekledikleri bir komuttur. O komut geldiği zaman her şey olacak. Artık o komut ol da olabilir, öl de olabilir, değil mi? İki şekilde de olabilir. Şimdi işte burada yarışa girenlere Cenab-ı Hak bir önem verdiğini belirtiyor. Bakın mesela şimdi o ayetle, az önce okuduğum ayetle bu ayeti birlikte okuyalım. Hatta tekrar şu cümleden başlayalım. İslam toplumu çok dinli bir toplumdur. Niye çok dinli? İnsanları zorla Müslüman edemiyorsunuz. Baskı da yapamıyorsunuz. Kafir oldu diye ülkenizden de kovamıyorsunuz. O sosyal hayatını sürdürüyor. Ha, gelenekte bunun tersi oluşmuş. Bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Ama Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette böyle bir şey yok. Adam Müslümanken kafir olsa bile Cenab-ı Hak ne diyor? Onlara Allah'ın, meleklerin ve insanların laneti vardır diyor. Sürekli o lanette kalacaklardır. Sonra da tevbe edip iyi iş yaparlarsa başka. Demek ki kendilerine kalacak ki tevbe etsinler, iyi işler yapsınlar. Bir adama 3 gün sana müsaade, 3 gün içerisinde tevbe ettin yoksa seni keseceğim dediğiniz zaman adam Allah için tevbe eder mi? Yani gerçekten dönüş mü yapar yoksa kelleyi kurtarma hesabı mı yapar? Bizim gelenekte bu olmuş. O zaman insanlara baskı yaparsanız insanları münafık yaparsınız. Bunda kimseye bir faydası olmaz. Dolayısıyla bir Müslüman toplumda her türlü din mensubu olabilir ve kimliklerini açıkça ifade edebilirler. O zaman bunların arasında bir yarış olması lazım. Bu yarışa girdiği zaman kimisi söke söke alacak, dalacak bir işin içerisine yarışta kazanmak için, orada meseleyi halledecek. Kimisi çok kolay bir şekilde halledecek. Kimisi çabucak hareket edecek. Kimisi yarışta birinci gelecek. Kimisi işleri güzel organize edecek. Bütün bunların hepsi çok önemli şeylerdir. Yani yarışa girdiniz mi bu olacak. Bunu yapanlar Müslüman da olacak, gayrimüslim de olacak. Buradaki hitap Müslüman olmayanlara. İşte burada diyor ki Allah-u Teala, tamam bu güzel de bak bir gün gelecek. Bu böyle gitmiyor. O şiddetle sarsan sarstığı gün arkasından artçı bir sarsıntı gelecek. O gün kalpler gırtlaklara kadar çıkacak. Korku içerisinde olacak. Gözleri öne inmiş olacak. Şimdi bu aslında hem kıyamet sahnesidir hem ölüm sahnesidir. Yani ölmek üzere olan insanları düşünün. Ölüm sarsıntısı adamı ciddi bir şekilde sarsar, arkasından tekrar ikinci bir sarsıntı gelir. Sonra herkes korkar. وَقِيلَ مَنْ رَاقْ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Ya ne yapalım, bir doktor bulalım, birisi gelsin okusun, aman bir hoca, aman şu bu falan. Milletin el ayağına dolaşır. Yani bu herkesin başına geçecek bir olaydır aslında. Böyle bir gün gelecek. Yakulun, şimdi bunlar şöyle diyorlar. Bu kadar yarışa girmiş, başarmış olan bu insanlar diyorlar ki, yahu inna lemurdudune fil hafira. O çukura girdiğimiz zaman tekrar geriye çevrilecek miyiz? Bana açıkça dinsiz olduğunu söyleyen birisi demişti. Öldü şimdi adam. Epey zamandır öleli. Demişti ki hoca, düşünüyorum da eğer ahiret varsa bütün ömrü ibadette geçirmeye değer. Tabi dedim, şu ömrümüz 50 sene, 100 sene, bilemedin 150 sene. Ya hoca bırak Allah'ını seversin dedi. 150 milyon sene olsa ne yazacak? İsterse trilyon seneler olsun. Trilyonlarca sürsün. Matematikte bir kaide vardır. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Dolayısıyla ahirette, eğer ahiret varsa, bu dünyada ne kadar yaşarsan yaşa, tüm ömrünü ibadetle geçirmeye değer. Bu öyle bir kumardır ki, bunun kadar kazançlı bir kumar olmaz dedi. Şimdi neden kumar kelimesini söylüyor? Yani ahiret olmasa bile bu ömrü ibadetle geçirmek gene karlı demiş oluyor. Ya varsa? O, hayır, o adam dinsiz olduğunu söylüyor zaten açıkça. Ben o adamdan bahsediyorum. Ben bir Müslümandan bahsetmiyorum şimdi. O şahsın bakışı, o buna kumar diyor. Hani kumarda kaybetme tehlikesi var ya, hadi diyor ömrümü ibadetle geçirdim, ahiret yok. Kaybedebilirim ama ya kazanırsam diyor, böyle bir kazanç hayal edilemez diyor. Böyle bir kumar, böyle bir kazanç hayal edilemeyecek bir kazançtır diyor. O kadar büyük bir kazançtır diyor. Ben de ona dedim ki şu kumarı oyna da bir görelim dedim. Yanımdan ayrıldı gitti. Ama şimdi bu şahsın bu sözü bu ayetlere ne kadar uygun düşüyor değil mi? Onun için anlattım ben bunu. Şimdi ne diyor burada? اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Ya o çukura atıldıktan sonra geri mi çevrileceğiz? Düşünüyor. Çünkü bu sıradan bir adam değil. O yarışlara girmiş, başarmış, şey yapmış, böyle üretici bir zekaya sahip olan bir insan. O anlattığım kişi de öyle. Sahasında başarılı olmuş. En önde gelenler arasında olmuş. Evet. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Çürümüş kemik olduğumuz zaman mı? Bak, başkaları diyor ki bu kemikleri kim diriltecek diyor. Bu onu demiyor. Bu çünkü bu üretici bir insan olduğu için bunun olabileceğini anlıyor. Yani şimdi çürümüş kemikler haline geldikten sonra tekrar mı dirilteceğiz? Allah Allah diyor ve düşünüyor. Bu iş böyle gidiyorsa قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ O zaman öyleyse bu çok zararlı bir dönüş olur. Çünkü biz ona göre hazırlık yapmadık ki. Bir hazırlığımız yok. Çok büyük bir zarar. Ebedi hayatı kaybetmiş olacağız. Mesele iyice kavruyor. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Bu sadece bir komuta bakar. Zaten başarılı insanlar her şeyin Cenab-ı Hakk'a bağlı olduğunu çok iyi bilirler. Ama kendilerini yenemedikleri için bile bile yanlışın içerisine girerler. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا O sadece bir emre bakar. فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Bir de bakarsın hepsi uyanmışlar. Uyanık haldedirler. Hani öldükten sonra dirilmeyi Cenab-ı Hak ne yapıyordu? Uyuyup uyanmaya benzetiyor değil mi? O zaman bakarsınız ki hepsi böyle. Şimdi burada şu var. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ahiret sahneleri o kadar net anlaşılır şeyler ki, tamına bilimsel gerçek. Yani ahireti Cenab-ı Hak bilimsel bir gerçek haline getiriyor. Yeniden dirilmeyi. Bunun için bir takım şeyler söylüyor. Embetekum minel ardi nebata diyor. Sizi bu topraklardan bir bitki gibi bitirmiştir sizi diyor. Bizi bitkiye benzettiğine göre köyleyiz zaten. Yani toprakla suyun karışımından oluşan yiyeceklerle besleniyoruz. E bitki de toprakla sudan besleniyor. Ondan gelenlerle besleniyoruz. Bizden çıkan her parçada tekrar toprak oluyor. Yani topraktan gelen yiyeceklerle vücudumuz büyüyor ve toprak oluyoruz. Öldükten sonra tekrar toprak oluyoruz. E bütün bitkiler, mesela şöyle düşünün. Tamam, orayı okurum şimdi. Şimdi bir ağaç. Ağacı kestiniz. Yani o ağacı insan gibi düşünün. Ağacı kestiniz. Ya da kesmediniz de rüzgar devirdi. Devirdikten sonra onun üzerini örttünüz. Hani bir kimseyi kabre gömmek gibi. Örttünüz. O ağaç orada çürür değil mi? Peki o ağacın yerine bir başka aynı cinsten bir ağaç biter mi bitmez mi? O toprakta. Nereden biter? O ağacın nesinden biter? Tohumundan. Küçücük bir tohumu orada onunla beraber onun içerisine girmiştir. Tekrar biter. Şimdi biz ölen ağacı yere gömmeyiz. Çünkü ağacın parçalarından yararlanırız. Ağacın tohumunu bildiğimiz için tohumu yere gömeriz. Toprağın içine ama. Tıpkı bir insanı defnetmek gibi tohumu defnederiz. Yani açarız toprağı, tohumun içerisine koyarız, üstünü de örteriz. Bu tohum o içerisinde çimlenir. Aynı ağaç biter orada. Belki 20 metre yüksekliğinde kabaca bir ağaçtır. Onun hep bütün parçacıkları yanmıştır. Ya da kereste yapılmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Ama küçücük bir tohumdan aynı ağaç tekrar topraktan çıkar. İşte insanların yeniden yaratılışı da öyle. Abi sen bunu görmüyorsun. Çünkü bunun oluşması, yeniden yaratılışı için henüz şartlar oluşmuş değil. Onun şartları nasıl oluşturulacağı zaten daha önceki derslerimizde anlatmıştık ayet-i kerimelerde. Bakın şu Kaf suresinin 519. sayfada 9, 10, 11. ayetlerini okuyalım. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. O insanların yeniden yaratılmasından önce de bir yağmur vardı. Onda bir o ayeti bulsan onda. Şimdi şartlar oluşmamıştırın, daha önce anlatmadığım bir kısmını anlatacağım. Onu şimdi bizde Enes Hoca ve Abdurrahman Hoca birlikte bu ahiret sahneleriyle ilgili bir çalışma yapıyorlar ama çalışma herhalde bir seneden önce sonuçlanmaz. İnşallah ben de merakla bekliyorum. Her hafta onları dinliyoruz. Çalışmanın seyri çok güzel, inşallah çok hayırlı neticelere varacak. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Gökten bereketli bir su indiririz. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. Ve onunla bahçeler bitiririz. وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Ve hasadı yapılmış taneli bitkiler. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ. Bir de hurma ki göğe ser çekmiş, yukarıya doğru uzayıp gitmiş. Leha tal'un nadid, onun üst üste binmiş şeyleri vardır. Ne diyoruz ona? Tomurcuk mu diyorduk? Yani o küçük tomurcuk diyoruz, evet. Tomurcukları vardır, böyle üst üste binmiş. Rızkan lil ibad, kullara rızık olsun diyedir bu. وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا O yağmurla ölü bir toprağa hayat veririz. كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ İnsanların yeniden topraktan dışarı çıkması tıpkı bu bitkilerin çıkması gibi olacaktır. Şimdi Allah bilimsel hale getiriyor mu? Hayali olmaktan çıkıyor, bilimsel bir gerçek haline dönüşüyor. Buldun mu ayet? Neyse bulduğun zaman okuruz. Demek ki siz ne kadar başarılı olursanız olun, hayat bu dünyadan ibaret değil, ahireti de var. O zaman iki tarafı da düşüneceksiniz. Cenab-ı Hak bu dünyada insanlara kolaylıklar veriyor. Şimdi şeyin Enes Hoca'nın bulacağı ayet şu. Yani insanlar ölüyor biliyorsunuz. Bütün en son insan da öldükten sonra bunu şöyle düşünün. Yani o bulana kadar bir hazırlık olsun diye söylüyorum. Benim çiftçilik hayatım yok. Şimdi Abdurrahman Hoca gülecek. O çok iyi biliyor. Ben bazı cümleleri yalan yanlış söylüyorum. O tavsiye ediyor. Ama amcamın çocukları büyüyene kadar 3 sene yazlar onun yanına gitmiş kalmıştım. Az çok haberim olmuştu o zaman. Şimdi yok yok sen şeyde bulmuştun. Yağmurları indiririz şeyden ahirette. Ondan sonra insanların yeniden dirilmesinden önce yağmurların yağacağına dair. Şimdi tarlaya tohum atılıyor. Tohum atıldıktan sonra oraya tapanlama dedikleri bir işlem yapılıyor. Yani tarlanın tamamı dümdüz hale getiriliyor. Bütün tohumların üzeri kapatılıyor. Yani tohum tamamen atıldıktan sonra yapılan işlem bu. İşte şimdi insanların da toprağın içerisine atılmaları toprağa insan tohumu atılması gibi. Ama herkes kendi olarak çıkacak. Onu şey yapmayalım. En son insan öldükten sonra da tarlanın tapanlanması gibi bütün dağlar yürütülecek. Sonra denizler yeryüzünü kapsayacak ve yeryüzü tekrar bataklık hale gelecek. Sonra o bataklık tıpkı Adem Aleyhisselam'ın yeniden yaratılması zaman, Adem Aleyhisselam yaratılması zamanında olduğu gibi üstü kuruyacak. Sonra da tekrar yağmurlar yağacak. Yani aynen bir tarlaya tohum attıktan sonra sulama mecburiyeti olduğu gibi insanlar da aynen o şekilde. Ondan sonra insanlar bir bitki gibi, ama tabii bitki değil. Yani insan olarak. O yapı çünkü o zaman oluşabilecek. İnsanı şey yapabilecek. Mesela şimdi deniyor ki laboratuvarda çocuk şey yapma dönemine girildi deniyor. Tamam işte bütün bunlar yeniden dirilişin olabileceğinin bilimsel bir takım şeylerdir, verileridir. Evet. Peki böylece dersimizin birinci bölümü bitti.